जिन्ना चिर नाग जलांदी नी तू फिकर करी नानी जिन्ना चिर नब्ज चलूगी नी दिल चो कटदा नहीं तैनू तू फिकर करी नानी मेरे ता साबी तेरे ने जिन्ना चिर नब्ज चलूगी नी दिल चो कटदा नहीं तैनू तू फिकर करी नानी मेरे ता साबी तेरे ने मेरे ता साबी तेरे ने तू भी ता दस दे चलिए नी तेरा दिल की कहंदा मेरे ता बिन तेरे कदे होने सवेरे ने जिन्ना चिर नब्ज चलूगी नी दिल चो कटदा नहीं तैनू तू फिकर करी नानी मेरे पासा भी तेरे ने करके हार गया मैं भर के इश्क दी चौंकी भर के इश्क दी चौंकी मैं फैन सिकंदर वर्गिया दा जो जग जितने दे शौकी इक तेरे करके हार गया मैं भर के इश्क दी चौंकी ते मना सुहानी कि दिले ते जाके हुण तू ही दस देनी हुक्मे हुणे नवेड़े ने जिन्ना चिर नब्ज चलूगी नी बोल रहे सिर चढ़ के बोल रहे सिर चढ़ के बंद दरवाजे किस्मत दे खुल गए इक तेरे करके मेरे दिल च रौनकां लगियां ने जा बोल रहे सिर चढ़ के हुण तू ना बदल जावी इस बदल दी दुनिया ते तेरे अमर नू रोल देना नी तेरे बदले तेरे ने जिन्ना चिर नब्ज चलूगी नी दिल चो कटदा नहीं तैनू Hobby.